Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Amelynek elején most egy gyors jelentést adunk Cakik a videologjáról, vlogjáról ugye, az interneten vezetett videós naplójáról, ahol is múlt héten bejelentettük, hogy krumpli főzelékkel kapcsolatos videodokumentációt helyezett el, az azzal kapcsolatos összes begőzöléssel és mindenféle egyéb praktikákkal. Bizony, és kaptam ezzel kapcsolatban 3 e-mailt is, és nagyon szégyellem magam, de nem tudtam rájuk válaszolni, mert elolvasás után gépbekapcsolás közben meghalt a hálókártyám. És a katalán rizsastán felkerült már? Hát igen. Ja, vagyis hát nem került fel, de már létezik, és pár embernek már így elküldtem. Működik a chat csatorna, ahol már is kérdezgetik a vloggal kapcsolatos további információt. Én kérdezgetem őket, mert ők már látták. Na, mit kérdezgettek? Azt üzenték vissza, hogy mindjárt mondom, jónak nézett ki, de azért a kóstoláshoz bátorság kéne. Na, Cetika? Nagyon finom volt, jó? Tehát így... És a videón még a rotyogás is hallatszik. Igen, meg gőz, meg minden. Már amennyire egy krumpli főzelék finom lehet, ugye? Nagyon finom egy krumpli főzelék, bárne, hogyha én csinálom. Csupán kár lett volna csak digitális fényképezőgépen megmutatni. Tehát ez, na, ez mivel pozitív folytatódik az internetes videónapló? Nem tudom, ez most teljesen egy második stáljudit. Internetes stáljudit. Valamilyen másfajta praktikával, vagy maradsz a szakács művészetnél? Ez teljesen véletlenül jött egyébként, tehát én ezt nem így terveztem. Szigetes élménybeszámolómat fogom szerintem következő alkalommal feltenni. Szerintem most már több ezen várják kíváncsian a valószínűleg folytatásokat. A milyen címen? Ezt most inkább hagyjuk. Majd valamilyen más címen. Igen. Azt majd jövő héten mondjuk. Azt a jövő héten. Amerika után megnyílik Ázsiában is a Magyar Technológiai Központ. Kínában hívtuk fel az informatikai minisztert. Utána nyelvtechnológiáról közérthetően a vendégünk Prószéki Gábor, a Morphologic vezetője. Aztán az infószótárban egy több jelentésű rövidítés, amely egyszerre családias és biztonságos is. Mindenki használja, de szinte senki nem tudja, mi a teljes jelentése a SIM-nek. Következik egy robotikus Barbie baba, de a lányok kedvéért csak egyetlen kapcsoló van rajta, az is elrejtve a hátán. Barbie utódja beszéd közben még érzelmeket is kifejez. Tévhitek és rémhírek a Windows még meg sem jelent új változatáról, Chatman viszont eloszlatja a ködöt. Csak zöld számítógépházban fog működni a Vista. És talán lesz idő egy-két hírre is itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Telefonszámunk 328-85-55, a www.modemidők.hu címen vagyunk utolérhetőek, meg most adás ideje alatt a chat.gyalogló.hu címen, és ott is a csüti-csati szobában, ahol... És nagyon kevesen vagyunk, úgyhogy mindenki jöjjön! Chat.gyalogló.hu, és ott a csüti-csati szoba. Spányik Chatman Balázs ül a billentyűzetnél, és beszél a hallgatókkal. Aki a videologot szerkeszti, Szokoli Katalin, vagyis Cati. Hello! Na, hát hogy közlöd be? Jó estét! Csak ennyi. A netnyelvész, aki Görög Homból származott vissza hazánkba, Bódi Zoltán. Hát, jó estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és köszöntöm a műsor és a stúdió vendégét, dr. Prószéki Gábort, aki a Morphologic vezetője, és egyszerűen nyelvész és matematikus is. Ami engem évek óta lenyűgöz, ez a párosítás, mert nem nagyon ismerek még egy ilyen szakembert, aki a matematikát és a nyelvészetet is egyaránt műveli, de hát ezért lett ő a Morphologic vezetője is, és hát a kiemelkedő munkáját cégvezetőként is elismerték, tehát ez már egy harmadik szakterület, így aztán ez tényleg igazán különleges. Vele fogunk beszélgetni rövidesen, és amit még nem mondtam, az a múlt heti kérdés az volt, hogy mi a neve az új hordozható játékkonzolnak. Dragon Gyuri volt itt a múlt héten a vendég, Zoli. Ja, Istenem, egyszer kiteszem a lábam ebből a stúdióból, és rögtön itt van Gyuri barátom. Azt ígérte, hogy havonta egyszer bejön majd a műsorba. Ők tette fel ezt a kérdést, és a válasz az volt, hogy PSP, vagyis hordozható PlayStation. Jól mondom, Balázs? Valami ilyesmi volt, igen, Portable. PlayStation Portable, tehát igen. PSP. Uh-huh. A ma esti kérdés viszont az, hogy melyik évben tűnt fel a Völt szövegszerkesztő programban a magyar helyesírás ellenőrzés. Egy évszámot várunk, Balázs szerint elég nehéz a kérdés. Igen, szerintem senki a világon vetve tippelni lehet maximum. Igen. Itt a stúdióban az asztal körül ül egy ember, aki ezt bármikor meg tudja mondani pontosan. Szerintem hónapra is. Hónapra is menne? Gábor. Nehéz, több hónap van egyszerre, mert van, amikor elkészült, van, amikor átadtuk, tehát azért azt úgy nehéz pontosan belülni, de mindegyiket el fogjuk tudja. Fogadni azt a választ, amelyik valamelyikkel találkozik. Azt látom, hogy Szalai Dániel már egyébként kacarászik ott a telefonban, tehát lehet, hogy egy... Lehet, kollégát fölhívott minket, nem? A Morphologic munkatársaitól nem várjuk a megfejtést ma este, de mindenki mástól igen, úgyhogy Dani, kérdezd meg, hogy a Morphologicnál dolgozik-e, jó? Nem ott dolgozik. Úgyhogy akkor erre a kérdésre várjuk a választ. Melyik évben tűnt fel a Word szövegszerkesztőben a magyar helyesírás ellenőrzés? A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Spring Office irodai programcsomag, a PC Word és a Business Online aktuális lapszáma, valamint Ifjabik Mester Sándor Portfolio 2001 című szerzői lemeze. Nem egészen másfél évvel az Amerikában létrehozott Magyar Technológiai Központ, vagyis a HTEC megnyitása után a hazai informatikusoknak és vállalkozásaiknak újabb földrészen lesz lehetőségük a terjeszkedésre. Kínában nyílik meg az ázsiai HTEC központ, mégpedig október közepén. Hatalmas piac, óriási lehetőség. A központ segítséget ad a magyar vállalkozásoknak ahhoz, hogy az ázsiai körülmények között is talpon maradhassanak. Kovács Kálmán informatikai és hírközlési minisztert a kínai kollégájával folytatott mai tárgyalásai után hívta fel a távoli országban Szalai Dániel. Miniszter úr, úgy tudjuk, hogy Kínában tájfun van, viszont ezenok tárgyalásai nem annyira viharosak, sőt éppen ellenkezőleg nagyon sok sikert értek el. Mik ezek konkrétan? Kína ma az informatikai technológiában a már világvezető hatalom. Ezért volt olyan fontos, hogy az elmúlt két esztendő előkészítő munkája végén, most itt Shenzhenben, tehát Kínának a legdinamikusabban fejlődő részén, ott, ahol ezek a nagy gyártó cégek és fejlesztő cégek találhatóak, egy magyar technológiai központ fog létesülni, október 12-én nyitja meg kapuit. Mit jelent ez a központ pontosan? Ha azt akarjuk, hogy a magyar szoftveripar és szolgáltatásfejlesztőipar világszínvonalú legyen, akkor ott kell lenni a világ legerősebb piacain. Ez ma az Egyesült Államokat, illetve Ázsiának ezt a nagyon dinamikusan fejlődő részét jelenti. Most Amerikában egy éve működik ez a központ, és több cég számára tudta már lehetővé tenni, hogy megtalálja amerikai partnerét, közös gyártásban, vagy piacra lépésben, vagy szolgáltatásfejlesztésben valósul meg ez az együttműködés. Tehát tulajdonképpen egy ilyen iroda az segíti, hogy ne a nullába, a semmi kellős közepére érkezzen egy magyar szoftvert vállalkozás mondjuk itt Kínában, hanem legyen egy olyan iroda, ami a Shenzhen High-Tech ipari parkjában van, kapcsolati rendszere van ennek az irodának, pályázati úton támogatást tud adni arra, hogy megjelenjen, tehát reklámozza önmagát egy cég, egyáltalán kijusson ide, és itt a gazdasági fórumok és egyéb rendezvények kapcsán elkezdődhet a partnerkeresés. Tulajdonképpen ez az az akciósorozat, amit egy ilyen iroda elindíthat. Milyen esélyei vannak egyébként egy magyar vállalkozónak, egy magyar cégnek, hogy Kínában sikereket érjen az informatikában? Magyarországon volt egy 40 fős kínai delegáció, a legnagyobb kínai gyártó és szolgáltató cégektől, tehát a Huawei, a Lenovo, a TCL, a ZTE, és így tovább ezek a hatalmas cégvezetői jöttek el, hogy magyar szoftverpartnerekkel találkozzanak, hiszen számukra ez egy különleges dolgot jelent. Ők be akarnak lépni az európai piacra, de a termékeiknek, hogy így mondjam, a honosítás, egy kicsit az európaivá formálása, egy kis szolgáltatásfejlesztés, egy kis szoftver, ez hiányzik. Na ebben tudnak partnerek lenni egy óriási cég mellett, azok a kicsi, de specializált, nagy szellemi tudással rendelkező hazai szoftvercégek, amelyek akár az informatikai biztonság, akár a szolgáltatásfejlesztés területén, ugye partnerek. Erről szól tulajdonképpen ez a kapcsolat. Balázsnak egyelőre igaza volt, elég nehéz a kérdés, nincs még meg a válasz, de segítünk, mégpedig azzal, hogy Cati pont akkor volt ötödikes, amikor... Akkor léptem ötödik osztályba. Igen. Azt a segítséget még megadhatjuk, hogy 2000 előtt volt ez, amikor belekerült a Word-be a helyesírás ellenőrzés. Általános iskoláról beszélünk, igen. Lehet próbálkozni, 328, 85-55, lehet bennünket hívni és próbálkozni. Egyébként a nyereményeink köre kibővült még valamivel. Ezt Prószéki Gábor mondja el, hogy mivel bővül ki a nyeremények köre. Egy kis könyvecske, az a címe, hogy a nyelv technológia és alkalmazásai. Ezt magam írtam, és talán még beszélgetni is fogunk ebben a műsorban róla. Ez egy kis könyv, de talán éppen ezért jól olvasható, tehát nem szakkönyv, hanem mindenkinek ajánlom. Tehát a nyertesnek elsősorban. Természetesen ez kapcsolódni fog a kérdéshez nyilvánvalóan, hiszen erről is szól a könyv. De én hadd kezdem még azzal, hogy ha a díjak körét növelte Prószéki Gábor, akkor mi is itt a stúdióban hadd gratuláljunk neki, hiszen augusztus 20-a alkalmából az Informatikai Minisztérium kitüntette őt a Magyar Informatikáért díjjal. Köszönöm. Ezt gondolom elsősorban a Morphologicban kifejtett tevékenységedért. Hát természetes, hiszen ez teljesen összefonódik, és ugye lehet, hogy köszönöm mindig elmondani, hogy a többieknek köszönöm, de hát tényleg így van. Tehát lehet, hogy én képviselem a céget sok helyen, de hát alig érnék rá valamit csinálni, ha nem volna az a sok nagyon jó kollega, úgyhogy nekik meg én köszönöm itt ebből a műsorban, hogy megcsinálták azt, ami miatt ezt az érmet kaphattuk. A menedzser díja az mindig egy csapatnak a díja is egyúttal. Igen, igen, ezt aki mondjuk koncertre jár, az tudja, hogy vannak a zenészek és van egy karmester, van akinek ez nem természetes, hogy bizony karmester nélkül nem úgy működik a csapat, viszont hát mutogathat az a karmester mindenfélét, ha nincsenek hegedűsök, szóval. Ha már itt tartunk, én még hadd kérdezek még egyet ehhez, és aztán utána a könyvre is rátérünk. És említettem, hogy Prószéki Gábor matematikus, nyelvész és cégvezető. Cégvezetőként azért viszonylag kevés idő marad a tudománnyal, a szakmával foglalkozni. Nem nagy szomorúság egy tudós embernek ez? Hát de, illetve hát én azt szeretném hinni, hogy mindenre van időm. Ezt azt hiszem, hogy csak könyvekbe olvasunk ilyet, hogy az embernek arra van ideje, amire szeretné, mert hát persze igyekszik az ember. Valóban a cégvezetés mellett sokszor arra nincs, amit nagyon szeretek, de azért a háttérben állandóan dolgozom, hiszen amit az ember kitalál, a kollégái megvalósítanak, utána megbeszéljük az eredményét, le tudom írni. Úgyhogy a könyv is így született, tulajdonképpen más disszertációkat is tudok úgy írni a háttérben, csak lassabban, mint hogyha nem volna cég, viszont ez inspiráló erő is egyben. Tehát az nagyon fontos, hogy van miből írnom, mert a kollégák dolgoznak. Meg bizonyos értelemben még gyorsabban is haladhat, hiszen a cégnél ez a bizonyos szakmai tevékenység éppenséggel mások által is végezve vagyon, tehát bizonyos kérdésekre megkapod a választ a kollégáktól, ami egyébként izgat, gondolom, szakmailag. Ez pontosan így van. Tehát mások elvégzik helyetted. Igen, kétségtelen, hogy mondjuk egy olyan szakmai vezetőnek lenni, akinek csak az a feladata, hogy a tudományos előrehaladásról gondolkozzon, azért az jobb, mintha az embernek sok adminisztrációt kell végeznie, viszont más oldalról nézve pedig hát így működik a cég. Tehát én ezt elfogadtam. Nem is igen gondolkoztam rajta, időnként eszembe jut, hogy talán több időm volna, de mivel hát az embernek 25-26 óránál több nincs egy napban. Na szóval a könyv, amiről mi most beszélgetni fogunk, a nyelvtechnológia zárójelben és alkalmazásai. Ez Bódi Zoltán barátomnak egyébként is különösen kedves téma, hiszen évek óta foglalkozunk ennek különféle vonulataival itt a műsorban. És gondolom, amit a könyvben leírtál, Prószéki Gábor, ez gyakorlatilag ez is a csapatotoknak az eredménye, meg az, amit ehhez még hozzáolvastál. Igen is, vagy hát most nyilván ennek a könyvnek a kapcsán nem illik most másik könyvekre hivatkozni, de korábban írtam, illetve írtunk olyan könyvet, amelyik jobban erről szól, hogy mi az, amit mi csinálunk. Tehát az a valaha nagyon régen, ugye volt egy könyv, 89-ben írtam, ez olyan régen volt, hogy nem is lehet tudni. Azzal kezdtem, az volt 600. Nem is lehet kapni. Igaz, 600 oldal volt, tehát minél fiatalabb az ember, annál többre képes. Akkor és az nagyon elsősor. Igen. Húha. Nagyon szakmai. Aztán utána Kis Balázs kollégámmal írtunk egy olyan könyvet, a számítógép emberi nyelven 99-ben, aki ugye itt a recenzor itt mellettünk. Igen, és igen, az igen. A könyv már tényleg a technológiáról, amit a Morphologicban fejlesztettünk, illetve hát amit mások fejlesztettek, arról szól, és arról, hogy hogy viszonyulnak ezek egymáshoz. Itt inkább problémákat, meg érdekességeket próbáltam összefoglalni, különböző olyan területekről, amit valószínűleg mindenki ismer, mert hát a helyes írásellenőrzőt használ, vagy szótárprogramokat, vagy fordítást próbál géppel végezni, és itt a fölmerülő érdekességeket próbáltam összefoglalni, tehát nem elsősorban a technikai megoldást, hanem a problémákat, meg azt, ami másokat is foglalkoztathat, hogy hogy is van ez. Na, a problémákba kapaszkodjunk bele, mert hogy azt terjedt el, és Zolival pont erről beszélgetünk műsor előtt, hogy mindenki a helyes írás ellenőrzőt szidja. Ezért kell ezt a könyvet megírni? Hogy tudják az emberek, hogy mi a probléma, és hogyan lehet megoldani? Ezt a korábbi könyvben is már megírtuk, hogy itt több probléma van. Tehát először a gép azt tudja, amit a programban megírtak neki, tehát ha mi valamit eltévesztettünk, akkor az bizony hiba marad. Ez egy. Általában a hibák mégsem ezek. Tehát az emberek nem azokat látják hibának, amiket mi eltévesztettünk, hanem egy. Olyan lehetetlenség halmazt, amit géptől elvárni nem lehet. Tehát azt gondolja, hogy akkor mindent meg fog helyette oldani, legalábbis sok ember van így. És ez valóban, ezt el kell magyarázni, mi az, ami megoldható, és mi az, ami nem. Tehát, hogy nem lehet elvárni. A másik fele az embereknek viszont ez inkább egy ilyen szociológiai aspektus, pedig elhiszi. Tehát mi azért, ha nem is tévedünk, de hát a gép az gép, a program az program, és nem tudhat mindent jól, bár az ember igyekszik a legjobbat teljesíteni, de hát azért lesznek olyan esetek, amikor a gép furcsákat mond. Tehát az egyik fele azt mondja, ez semmire nem való, én utálom, én mindig kikapcsolom. Másik fele azt mondja, én mindent elhiszek, és megkérdez, és naponta fölhív minket, hogy kell ez tényleg, így kell, úgy kell élni. Tehát próbáljuk a középutat, hogy az használjon ilyeneket, akinek magának igényei vannak, és valamit tud, nagy segítség lesz, hogyha időnként rácsap a kezére, vagy rászól, hogy ez nem jó, de nem mondja meg, tehát ezt állandóan el szoktuk mondani, hogy ez egy segédeszköz, és nem helyettünk van. Az pedig egy teljesen másik csatorna, és hosszasan lehetne arról beszélgetni, hogy az ismert helyesírás ellenőrzők, amiket hát beépítettünk ide-oda, azok időről időre vagy megújulnak, vagy nem, a mindenkori partner igényeinek megfelelően, tehát elképzelhető az is, hogy vannak már nálunk a stúdióban otthon a műhelyben jobb verziók, amiknek a beépítése technikai, jogi, anyagi és egyéb kérdés, tehát nem mindig jut el a felhasználóhoz a legjobb. Hozzánk meg az nem jut el, hogy nekik mi a panaszuk, mert azt nem szeretem, azt a panaszt, amikor azt mondják, hogy tudom, volt egy hiba, nem, most nem tudom, hogy mi, de volt. Kérjük szépen összegyűjteni, akkor itt ebben a csatornán is elmondom, összegyűjteni fel lehet venni a saját szótárba, ha valamivel valaki nem elégedett, az egy mindenki által olvasható szöveges állomány, és el lehet küldeni a www.morphologic.hu-n látható bármelyik címre, például az info@morphologic.hu-ra, morphologic.hu-ra, és innentől kezdve mi tudjuk, hogy az illető ezzel elégedetlen, és a következő javításnál ezt figyelembe vesszük. Gábor, én már elnézést, hogy közbevágok, de itt érzékelek egy olyan problémát, hogy mondjuk a nyelvészek közül, akikről ugye a közvélemény azt tartja, hogy az ő dolguk a nyelv karbantartása, ápolása, meg fölhívni a figyelmet rá, hogy mi jó, mi nem jó, a nyelvészek közül nagyon-nagyon-nagyon kevesen értik igazán ezeknek a nyelvtechnológiai szoftvereknek a hátterét, meg a filozófiáját, amiről most itt beszéltél. Hát akkor nagy szükség van erre a könyvre, mert hogyha még a nyelvészek sem értik, akkor... Ugyanakkor meg ahhoz, hogy jól működjenek ezek a szoftverek, és jól tudják használni a felhasználók, a nyelvművelésnek óriási szerepe lenne. Tehát fölhívja a figyelmet arra, hogy a mondat kezdő nagybetűt, azt hol kell kikapcsolni. Mert ezt Prószigi Gábor megcsinálja minden konferencián, elmondja, itt is elmondja most a stúdióban, leírja ebben a könyvében, de ez akkor sem fog a tömeghez elérni. Igen, itt ugye arról van szó, hogy mindenki ismeri a 2005 pont, szeptember nagy essel, 8-a. És azt gondolják sokan, akik látnak ilyen papírokat, hogy aki ezt írta, nem tudta, hogy kicsivel vagy nagyjal kell írni, és azt hitte, hogy nagyjal kell. Mások tudják, hogy a számítógép az olyan, hogy nagybetűt csinál belőle, és nem is háborognak. És ismét mások kérdezik, hogy miért ilyen rossz a program. És közben egyikről sincsen szó, arról van szó, hogy a mondatkezdő nagybetű bekapcsolása vagy kikapcsolása nem nyelvfejességi kérdés, az egy olyan opció a adott szövegszerkesztő program van, aminek megvan a módja, hogy kikapcsoljuk. A baj az, hogy a igen távoli szoftverkészítők nem nyelvi kérdésnek tekintették a betűnek a nagybetű, kisbetű volt, tehát vagyis a mondat elejét nem tőlünk kérdezték meg, hogy hol van, hanem minden pont után úgy gondolja az a program, amelyik nem a helyesírás ellenőrző, hogy pont után nagybetű lesz. Tehát a 2005 pont, íme a nagybetű. És egy ideig angolul ember... szerencsésen így jön ki, hogy angolul tényleg igen, nagyjal kell írni. Nem arról van szó, mert van egy ilyen opció is az angolnál, hogy meg más nyelveken, hogy nagybetűvel a hónap nevét. Zárójelben megjegyzem, hogy a hónap neve az egy nagyszerű tulajdonnév, tehát akár írhatnánk így is, de hát a mi tradíciónk azt mondja, hogy azt kicsivel kell. És egy ideig küzdöttek az emberek ez ellen, megpróbálták, de hát mivel nem engedte a program, így hagyták, és mások most már helyből így írják le, mert annyi mintát láttak nagybetűset, hogy miért ne így, nyilván így kell. Van egy másik kedvenc példám, az is a könyvben benne van, az még aranyosabb, ugye az a híres plusz, igen, amit plusz. Ugye egészen jóta tudjuk, hogy a Farmovit megmondta, hogy legalább 3 S-szel kell írni, és az ennél okosabbak tudják, hogy 2-vel. A senki nem gondolja, hogy valójában 1-jel. Ezt a mi programunk ugyan megsúgja, hiszen szól, hogy ez nem jó, de ahogy kijavítja valaki 1 S-re, amit mi is javaslunk, egy másik modul, ami viszont nem a mi nyelvhelyességi modulunk, ezt a betűsorozatot PLUSZ rögtön átjavítja 2 SSZ-re, ami megint csak nem egy nyelvhelyességi dolog, van egy ilyen lista a Word-ben, amit ki lehet kapcsolni, ki lehet belőle szedni dolgokat, valahol Amerikában ez belekerült. És ugye harcol a nyelvi modul egy másikkal, ami nyelvinek látszik, és ugye hát ezt a mi kontokra számolják el sokan. Ugyanakkor tényleg, hát egy szoftver, amit használ az illető, miért kellene neki tudnia, hogy ez 2 nyelvi modulból áll, van egy amerikai, van egy magyar, és a kettő itt küzd egymás ellen, és folyton visszajavítja, meg nem tudom, hogy hol kell kikapcsolni, meg bekapcsolni. Azt mondja, programozási hiba, nem használom az egészet. Így van. De ugyanakkor ez pedig jó lenne, hát igen, amit az Oli az előbb mondott, én is szoktam mondani, de hát erre, hogyha meglátja mondjuk az által nagyon tisztelt Grécsi tanár úr mondjuk azt, hogy nagy eszel írtuk a szeptembert, ő el fogja mondani, hogy kicsivel kell írni. Igen. Nem azt fogja elmondani, hogy ott ki kell kapcsolni a Word-be azt az opciót. Szeretném, ha ezt mondaná, és hát itt van már azért olyan nyelvész Zoli, aki ilyen kettős lovon ül, hát mi meg ugye a készítők vagyunk. Ez a nehéz, hogy más lett a nyelvhez való viszonyulás, egyáltalán a nyelv helyzete, mert hogy egészen máshogy készülnek a szövegek, mint korábban. Tehát itt egy új helyzet van, és ezzel mindenki. És a számítógép beleszól, én remélem, hogy javít is, mert most úgy tűnik, mintha csak a hibák volnának, pedig hát azt remélem, hogy azért néhány milliárd alakot úgy bele tudtunk passzírozni a magyar nyelvből azért ebbe a programba, ami nincs hibásan, de kétségtelen, hogy az egy-két gond az rögtön előjön, és hát van olyan is, amit már tudunk, hogy ki kell javítani, sőt, hát ígérjük, hogy a következő verzióban sok újdonság lesz. Hálátlan ez a dolog, nem? És ráadásul, sőt, heroikus küzdelem, és olyan lehetetlennek tűnik. Meg ráadásul itt van ez a magyar nyelv, hát most beszéljük nem is tudom, egy-néhány millióan. Érdemes? Igen. Ekkora energiát, mert ez és egy nyelvtechnológiai szempontból, ahogy a könyvből olvastam, a könyveidből olvastam, nem egyszerűen megoldható feladat a magyar nyelvnek a modellezése. Érdemes? Persze, hogy érdemes, hát különben. Ha nem lennék itt, ha nem volna. Azt gondolom, hogy azért, mert valami nem tökéletes, azért még lehet rá jó megoldásokat szállítani. Ennél nem csak a magyar nyelv, azért egy pillanat kitérőt hadd tegyek, tehát mi nyelvünkre vagyunk ugye büszkék, és ez így is van jól, és egyébként nem is olyan kicsi ez, hogy itten 11-2 millió van, ez Európa 12. legnagyobb nyelve, tehát azért itten svéd, viszont dán, görög, és még mi minden van mögöttünk, tehát azért ezt jó tudni, hogy nem olyan kicsi nyelv a magyar, mint ahogy néha gondoljuk, de egy pár szót inkább érdekességképpen az angolról, talán ezt a problémát is érintem a könyvbe. Egy nagyon furcsa helyzetbe került az angol nyelv, mert ugye mindenki azt gondolja, hogy milyen jó azoknak az angol anyanyelvűeknek, akik az anyanyelvükön hallják a többieket szólani. Hát a helyzet az, hogy a többiek csak úgy csinálnak, mintha angolul beszélnének, írnának, viszont egyre többen vannak statisztikákkal, már tudjuk kimutatni, hogy a weben sokkal több már az a tartalom, ami nem angol nyelvű, mint az angol, persze nyilván egy nyelv szempontjából az angol messze vezet. De mindenféle más nyelvek megjelennek, ez nagyon jól van így, és ezek egy része le is fordul. Letről, spanyolról, portugálról, magyarról, angolra, ami hát nem igazi angol. Na most a weben nem írják oda, hogy tetszik tudni, ez egy állangol, ez csak egy magyar fordított, aki nem nagyon tudott angolul, hanem úgy néz ki, mint a többi, tehát amikor az ember vagy az ember gyereke szembesül az angol nyelvvel, az már nem az, amelyiknek kellene lennie, hanem egy olyan furcsán fordított, furcsán majdnem angolul levő valami. És ez nyelvtechnológiailag miért? Ami azért nehéz, mert ha eszközöket csinálunk, például fordítás, az ugye most jelenik meg, most van megjelenőben éppen a legújabb változata a fordító rendszerünknek, a MorphoWord, ez a következő napoknak az eseménye lesz, amikor majd erről beszélünk. Ugye nem mindegy, hogy mit fordítunk le, nem az oxfordi angolt kell, azzal nem sokra megyünk, mert olyan nincs is a weben. Ha valaki a webet akarja fordítani, akkor ez a hibás angolt tessék lefordítani. Na most milyen hibást? Hát a spanyol így hibázik, a magyar meg úgy hibázik. Kitalálni azt, hogy ő mit gondolt eredetileg, majd kijavítani és lefordítani azt, az pedig nagyon nehéz. Ha meg azt mondjuk, hogy bocsánat, ez nem van rendes angolul, akkor pedig azt mondja a felhasználó, hogy ilyen programnak nincs szükségem, nekem arra van, amelyik lefordítja, hiszen a szavak angolul látszanak lenni, tehát akkor nyilván angol a mondat, és mi nem magyarázhatjuk az angolul nem tudónak, hogy az sincs jól. Tehát ez egy sokkal nagyobb probléma a világban, hogy a latin is így járt volna, ha lett volna internet a római birodalom korában. De élményszámba menő, ahogy Prószéki Gábor mesél ezekről a nyelvtechnológiai ügyekről. A folytatást a könyvben lehet olvasni, illetve az egész témakörről. A nyelvtechnológia és alkalmazásai című kötet már kapható a könyvesboltokban. és nagyon gyorsan beszélünk, most már eltelt az időnk, úgyhogy akkor az Info Zoltán és Bódi Zoltán. SIM. SIM-kártya mindannyiunknak van a zsebében, már nem is egy. Subscriber Identity Modul. Tehát előfizetői azonosító modul. Vagyis amin az összes adatod rajta van, igen, ami igen, a igen. telefonhoz szükséges. Igen, az a kis chipkártya. Miért érdekes neked? Tipikusan egy olyan betűszó, ami tényleg mindenki használ, és meg se fordul a fejünkben, hogy ez jelent is valamit. Valaminek a rövidítéséből alakult ki. Azon kívül helyesírási problémáink is vannak vele, mert nagyon megosztanak a vélemények arról, hogy most ezekkel a betű szavas összetételekkel, meg ezek a helyesírással mit csináljunk, nagybetűs legyen, kisbetűs legyen. Szegény Gábor itt csóválja a fejét, hogy most igen, csak na, hosszú, nehéz probléma ez. Kisbetűsödik, nagybetűsödik a dolog, kötőjelekkel hozzá kapcsolni. Most még azért nagyjal kell írni, ugye? Hát igen, igen, én azt vallom, de ebben sem szóval megoszlanak a vélemények. És akkor még ott van a SIM című játék. És ott van a SIM című játék, mondani, hogy szerintem a SIM-ről Catikának a SIM című játék jut azonnal. De abban szimulátor jelentése van a SIM-nek. Hát, a SIM-ek maguk az emberkék, akiket irányítunk meg, akikkel érdekelünk ott egy. Család szimulátor. Igen. És akkor itt van még a kiejtés is, ugye sokan SIM-nek mondják, de SIM-kártya? Igen, nem ritkán simán. Találkozom ezzel, simán, igen. De hát angolul meg ugye SIM. Na, Info Zoltán jövő héten is, Catikája a szó, aki talált egy... Horrorbabát. Igen, horror. Nem ennek filmben. Szánták, de volt egyszer egy, nem tudom, nem jut eszembe, Charlie vagy Chucky volt, az mindegy. Volt a lényege, hogy volt egy baba, felé lett és kinyírt mindenkit, és volt a vér, igen, ez egy horrorfilm volt. Na most erre emlékeztet engem az a baba, amit most kitaláltak Amerikában. Igazából nagyon jó pufa, tehát az a lényege, hogy... Megveszem a kislányomnak és legyilkolja. Hogy... Nem, tehát így nekem, én azt asszociáltam rá, érted? Uh-huh. De egyébként nem erre találták ki, ő egy ilyen Barbie utót próbál lenni. Tehát ugye, uh-huh. amikor az én koromban Barbie volt a sztár, most azt akarják, hogy a mostani gyerekeknek ő legyen a sztár. Ez egy high-tech baba, ugye? Abszolút. Csippekkel, meg szenzorokkal. Beszédfelismerővel, minden. Beszédfelismerő, igen. Ezt olvastam, hogy a gazdinak a hangját felismeri, tehát igen. Hogyha én hozzá beszélek a babához, akkor azt mondja, hogy te nem a mami vagy. Ugye? Igen, te nem a mami vagy. Az ha te most kislány lennél, akkor használnál ilyen babát? Nem. Miért nem? Ennyire én... ijesztő? Nem, én ennyire márkami vagyok, tehát Barbie fan vagyok. Ja, hogy lennék. Jó, az voltam. Na, most jó. Voltam. Nem, én csak azt mondom, mi vár rám, ugye? Mi vár rám? Ja, hát négy hónapos kislányom. Hát neked ezt kell venni, nyugodj, mert csak egy gomb van rajta, nem fogja elrontani. Jó. És meg fogja kérdezni majd a Tündétől, hogy szeretnéd, hogy sírjak, és akkor Tündike, igen, és akkor ő elkezd sírni. Ez jó. Meghallgat téged, miközben beszél hozzád, arc kifejezéseket vág. Az egy gomb. Okay. Ezt képest az igazi Tündének nem lehet megmondani, hogy most sírjon, igen. Vagy nevessen, ő teljesen magától produkálja ezt egy igen. Jó véletlenszám generátor van beépítve az igazi Tündébe, egy biomechanikus. Mi az inspiráció a magyar beszéd felismeréshez? Igen. Na, gyorsan még megadom a szót Chatman Balázsnak. Windows Vista következő folytatás. Valamiért az egyre, hogy is mondtuk, bulvárosodó magyarországi internetes számítástechnikai média, így kikerekedjek belőle, fejébe vette, hogy bizonyos témákról, amik így a Microsoft kapcsán fölbukkannak, botrányszagú dolgokat kell írni. Ez így volt egy évvel ezelőtt, hogyha visszaemlékeztek az SP2-vel kapcsolatban, aztán talán ugyanígy balhéztam az egyik műsorban, most ugyanez van a Vistával kapcsolatban, ami ugye még egy év, amíg meg fogja lenni a Windows következő változata. Igen. A legújabb hír, így van, nem tudom miért jó, ez valószínűleg egy divatos téma, és hogyha valami hülyeséget írunk róla, ami viszont fölkelti az emberek figyelmét, akkor majd odajönnek és növelik a látogatottságát a weboldalnak. Ami napvilágot látott valamelyik nap, az, hogy csak két processzoros rendszereken fog futni a Vista, ez így szerepel a címben, hogyha az ember belement a cikkbe, akkor elolvashatta, hogy ezeken fog igazán jól futni, és hogyha eltalál a Microsoft weboldalára, ahol le van írva ez a dolog rendesen, ott pedig láthatja, hogy futni fog bármilyen mostani rendszeren is, és hát az én gépem sem két processzoros, tehát alapból hülyeség az egész. De mert te használod. Igen, de arra nagyon jó, hogy rengeteg fórum hozzászólás és cikk hozzászólás szülesel, és mindenki anyázzon a Microsoftra, hogy na hát biztos összefeküdt az Intel és az AMD-vel, és lalalala. Úgyhogy akkor az se igaz, amit az elején mondtál, hogy csak természetesen zöld ház... nem csak zöld számítógépházban fog futni a Vista. Hanem bármilyenben. Ez jó. Hát nem maradt időnk a hírekre, csak így címszavakban mondom, hogy kínai-japán ellenes játék, ez egy számítógépes játék, erről beszélhetünk volna, összeomolhat az internet 2010-re, illetve mobiltelefont is elérhetünk a Skype-al. Na erről azért majd jövő héten érdemes lesz beszélgetni. De erről a 2010-es internet összeomlás. Arról is. De eddig tartott ma a modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC-Word CD és DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.